مصطفیٰ کی نگاہ کرم جب ہوئی مجھ گناہ گار کو کیا سے کیا کر دیا. مصطفیٰ کی نگاہ کرم جب ہوئی مجھ گناہ گار کو کیا سے کیا کر دیا. مجھ کو دربار میں اپنے بلوا لیا, میرا تاریک دل پرزیا کر دیا. مجھ کو دربار میں اپنے بلوا لیا, میرا تاریک دل پرزیا کر دیا. اپنے معبود کو میں نے جب بھی دیا واسطہ اس کے محبوب ذیشان کا, واسطہ اس کے محبوب ذیشان کا, تھی جو دل تمنا وہ پوری ہوئی, پورا ہر ایک میرا مدعا کر دیا. تھی جو دل میں تمنا وہ پوری ہوئی, پورا ہر میرا مدعا کر دیا. جب تصور شفاعت کا کیا محو دل سے ہوا خوف روز جزا, جب تصور شفاعت کا کیا محو دل سے ہوا خوف روز جزا, محو دل سے ہوا خوف روز جزا, مبتلا غم حشر پر کیا کرم, تو نے اے رحمت مصطفیٰ کر دیا. مبتلا غم حشر پر کیا کرم, تو نے اے رحمت مصطفیٰ کر دیا. دیکھ کر اس کو شاہوں کے سر جھک گئے, اس کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے. دیکھ کر اس کو شاہوں کے سر جھک گئے, اس کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے, اس کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے. حکمران بادشاہوں پہ سرکار نے اپنے کوچ کوچے کا ہر ایک گدا کر دیا، حکمران بادشاہوں پہ سرکار نے اپنے کوچے کا ہر ایک گدا کر دیا۔ آج تک ساری دنیا میں ایسا بنی کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کبھی، آج تک ساری دنیا میں ایسا بنی کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کبھی، کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کبھی، دولت فقر و فخری عطا کی جسے پھر اسے سرور اغنیا کر دیا، دولت فقر و فخری عطا کی جسے پھر اسے سرور اغنیا کر دیا۔ دو جہانوں کی رحمت بنا کر انہیں اے ریاض حق نے بھیجا بڑی شان سے، دو جہانوں کی رحمت بنا کر ریاض حق نے بھیجا بڑی شان سے، حشر میں دے کے ان کو شفاعت کا حق، آسیوں کا بڑا آسرا کر دیا، حشر میں دے کے ان کو شفاعت کا حق، آسیوں کا بڑا آسرا کر دیا۔ مصطفیٰ کی نگاہ کرم جب ہوئی مجھ گناہ گار کو کیا سے کیا کر دیا۔